श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय का विचार कल प्रारंभ हुआ। दूसरे श्लोक का विचार दूसरे इस अध्याय के द्वितीय श्लोक की चर्चा कल मूल मूल की हो चुकी है। भाष्य का विचार होना है। 18वां अध्याय है समस्त गीता का उपसंहार स्थानीय अध्याय, इसलिए पूर्व अध्यायों में उक्त समस्त अर्थ का संक्षेप में यहाँ पर कथन किया जा रहा है। और गीता है समस्त उपनिषदों का सार, इसलिए गीता शास्त्र का उपसंहार का अर्थ होगा समस्त उपनिषद अर्थ का भी उपसंहार। उपनिषदों के द्वारा प्रतिपादित हैं दो निष्ठाएं, ईशावाश्यम इदं सर्वं यत्किंच जगत्यान जगत, इस मंत्र से प्रतिपादित है ज्ञान निष्ठा, और इस ज्ञान निष्ठा के साधन के रूप से प्रतिपादित हैं कुर्वन् नेवेह कर्माणि जिजीविषेत शतम् समाह इत्यादि से कर्मनिष्ठा। तो इस प्रकार सफल ससाधन ज्ञान निष्ठा का एक प्रकार से प्रतिपादन किया जाता है उपनिषदों के द्वारा, और वही बात गीता में भी भगवान ने बताई है, इसलिए उसी का कर्मनिष्ठा ज्ञान निष्ठा की साधन है, और ज्ञान निष्ठा का फल मोक्ष है। ये सब बता करके उपसंहार किया जा रहा है अष्टादश अध्याय में गीता शास्त्र का। इसमें सन्यास पदार्थ तथा त्याग पदार्थ के विषय में अर्जुन का प्रश्न प्रथम श्लोक में है, और एक प्रकार से ज्ञान निष्ठा की साधनभूत जो कर्म निष्ठा है उपनिषदों ने बताई हुई, उसका उपसंहार करने के लिए ये अर्जुन का सन्यास एवं त्याग पदार्थ के तत्व विषयक प्रश्न है। अर्जुन त्याग पदार्थ और सन्यास पदार्थ के स्वरूप के विषय में निर्धारण करना चाहते हैं, किसके द्वारा किए जाने वाले त्याग और सन्यास के स्वरूप का निर्धारण। तो ज्ञान निष्ठा का जो अधिकारी है उसके सन्यास और त्याग पदार्थ के विषय में, उसके द्वारा यानी ज्ञानी के द्वारा होने वाले सन्यास और त्याग का तत्व यहाँ नहीं पूछा जा रहा है अर्जुन के द्वारा, अपितु जो ज्ञान निष्ठा के अधिकारी नहीं हैं, कर्म निष्ठा के अधिकारी हैं, जिन्हें पहले भगवान कह चुके हैं न कर्मणा मनारंभात नैष्कर्म्यं पुरुषो श्नुते न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। कर्माधिकारी जो हैं उनके सन्यास और उनके त्याग पदार्थ का तत्व यानी याथात्म्य अर्जुन जानना चाहता, प्रथम श्लोक में एक प्रकार से उन्हीं के त्याग के तत्व के विषय में और सन्यास के तत्व के विषय में अर्जुन का प्रश्न है, और भगवान भी उत्तर दे रहे हैं। जो अभी अविरक्त चित्त हैं, कर्माधिकारी हैं, उनके द्वारा किया जाने वाला जो सन्यास है, उनके श्रेय का साधन वो कौन सा होगा? अविरक्त चित्त श्रेयस काम मनुष्यों के द्वारा किया जाने वाला सन्यास और त्याग के विषय में अलग अलग विद्वानों के मत बताए जा रहे हैं। इसलिए द्वितीय श्लोक के पूर्वार्ध में, यानी द्वितीय श्लोक के द्वारा एक पक्ष बताया जा रहा है पूरा। पूर्वार्ध में कवि शब्द का अर्थ और उत्तरार्ध में विचक्षण शब्द का अर्थ एक है। द्वितीय श्लोक में अविरक्त चित्त श्रेयस काम मनुष्य के त्याग और सन्यास का स्वरूप बताया विद्वानों ने, जो वो एक पक्ष बता रहे हैं कि कवि लोग यानी विद्वान लोग पंडित लोग अविरक्त चित्त मनुष्यों का सन्यास काम्य कर्मों का परित्याग मात्र हैं, सकाम कर्मों का परित्याग और नित्य नैमित्तिक कर्म का अनुष्ठान करता रहे अविरक्त चित्त मनुष्य तो उसका कल्याण होता है, वही उसका सन्यास है। उसके सन्यास का तत्व अविरक्त चित्त मनुष्य के विद्वानों के मत में है सकाम कर्म का परित्याग, नित्य नैमित्तिक कर्मों का वर्णाश्रम विहित अनुष्ठान। और नित्य नैमित्तिक कर्म ये तो सन्यास हुआ, काम्य कर्मों का त्याग। और त्याग क्या है? तो उसी अविरक्त चित्त पुरुष के द्वारा किया जाने वाला। तो सर्व कर्म फल त्यागम प्राभुस्त्यागम विचक्षणा। तो विचक्षण शब्द से उन्हीं को लेना जिसको पूर्वार्ध में कवि शब्द से लिया जा रहा था। तो पंडित लोग विद्वान लोग अविरक्त चित्त पुरुष के द्वारा किया जाने वाला त्याग पदार्थ बताते हैं, नित्य नैमित्तिक कर्मों का जो फल है उस फल का त्याग ही त्याग पदार्थ है उस कर्माधिकारी पुरुष के लिए, ऐसा विचक्षण लोग कहते हैं, विद्वान लोग कहते हैं। इस प्रकार ये मूल का अर्थ हम लोग द्वितीय श्लोक का देख चुके हैं। इसमें काम्य कर्म का परित्याग और नित्य नैमित्तिक कर्म के फलाभिसंधि के बिना नित्य नैमित्तिक कर्मों का अनुष्ठान, ये एक पक्ष अविरक्त चित्त पुरुष के श्रेय के साधन के रूप में यहाँ पर विद्वानों ने बताया है, एक पक्ष हुआ। एक प्रकार से कुर्वन्येवेह कर्माणि जिजी विषेत शतम समाह, इस मंत्र के द्वारा सूत्रित जो कर्मनिष्ठा है उसके अधिकारी के लिए श्रेय का साधन कर्म ही है, ऐसा बताया गया है। उसी का यहाँ पर विद्वानों ने एक पक्ष रखा है। भाष्य है, भाष्य को देखिए। काम्यानाम अश्वमेधादीनाम कर्मणाम न्यासम यानि परित्यागम सन्यासम यानि सन्यास शब्दार्थम अन अनुष्ठेयत्वेन प्राप्तस्य अननुष्ठानम कवयः पंडिता केचित विदु विजानन्ति। ये पूर्वार्ध का व्याख्यान है। कहते हैं कि काम्य कर्म कौन, तो जो अश्वमेधादि है। इन अश्वमेधादि कर्मों का अनुष्ठान प्राप्त हुआ, लेकिन ऐसे सकाम कर्मों का अनुष्ठान जो प्राप्त है वह उसके अधिकारी के द्वारा न करना, ये माना जाता है अनुष्ठान संन्यास पदार्थ, कर्मों का त्याग। कौन से कर्मों का त्याग? जो काम्य कर्म हैं उनका अनुष्ठान ये संन्यास पदार्थ हैं, ऐसा कुछ विद्वान लोगों का मानना है। और सर्व कर्म फल त्यागम प्राहुस्त्यागम विचक्षणा, इसे उन्हीं विद्वानों का त्याग पदार्थ के विषय में मत बताया जा रहा है कि नित्य नैमित्तिकानाम अनुष्ठीयमानानाम सर्वकर्मणाम आत्मसंबंधितया प्राप्तस्य फलस्य परित्याग सर्वकर्म फलत्याग। तो नित्य नैमित्तिक जो कर्तव्य बन करके उपस्थित हुए कर्म है, उनका जो फल है, नित्य नैमित्तिक कर्म के अनुष्ठान करने वाले अधिकारी के लिए प्राप्त हो रहा है। नित्य नैमित्तिक कर्म करेगा तो कर्म का फल, जो नित्य नैमित्तिक कर्म का फल होगा वो कर्ता को प्राप्त होगा। तो इसलिए कहते हैं आत्म संबंधितया संबंधितया प्राप्तस्य फलस्य परित्याग। फल प्राप्त हो रहा है, कर्म किया है, इसलिए उस फल का त्याग, ये त्याग पदार्थ है। सर्व कर्म फल त्याग अर्थम प्राहु कथयन्ति त्यागम, यानी त्याग शब्दार्थम विचक्षणा पंडिता। नित्य नैमित्तिक कर्म का अनुष्ठान करते जा रहे हैं, इसलिए उनका फल कर्मणा पितृलोक करके जो प्राप्त हैं, उस पितृलोकात्मक नित्य नैमित्तिक कर्म के फल का त्याग, ये त्याग पदार्थ हैं, ऐसा पंडित लोगों का कथन है। अब ये जो अर्जुन ने पूछा था कि पृथक तत्व जानना चाहता हूं मैं, संन्यास पदार्थ का और त्याग पदार्थ का अलग अलग यथार्थ स्वरूप जानना चाहता हूं, तो द्वितीय श्लोक के द्वारा जो संन्यास पदार्थ का स्वरूप काम्य कर्मों का त्याग रूप बताया गया, और उत्तरार्ध के द्वारा नित्य नैमित्तिक कर्मों के फल का त्याग मात्र त्याग पदार्थ का स्वरूप बताया गया, इन दोनों में आत्यंतिक भेद तो बिल्कुल प्रतीत नहीं हो रहा है। दोनों भी एक प्रकार से त्याग यानी निवृत्ति ही है। संन्यास पदार्थ है काम्य कर्मों से निवृत्ति, और त्याग पदार्थ बताया गया नित्य नैमित्तिक कर्म फल भोग से निवृत्ति, फल से निवृत्ति है। तो दोनों निवृत्ति को ही बता रहे हैं, त्याग पदार्थ को ही बता रहे हैं, तो अत्यंत भेद तो नहीं हुआ। कहते अत्यंत भेद हो भी नहीं सकता, यही आगे बताया जा रहा है कि यदि काम्य कर्म परित्याग फल परित्यागो वा अर्थो वक्तव्य। संन्यास शब्दार्थ काम्य कर्मों का परित्याग और त्याग पदार्थ कर्म फल का परित्याग ये बता दें तो कहते सर्वथा अपि त्याग मात्रम संन्यास त्याग शब्दयो हो एको अर्थ। तो दोनों शब्दों का अर्थ तो त्याग ही हो रहा है, इतना मात्र है कि एक का सकाम कर्म का त्याग, एक का कर्म फल त्याग, इतना मात्र विषय में भेद है, त्याग पदार्थ में कोई भेद नहीं है। तो एक ही अर्थ है, न घटपट शब्दों इव जात्यंतर्भूतौ। तो कहते हैं जैसे घट शब्द का अर्थ और पट शब्द का अर्थ बिल्कुल भिन्न पदार्थ है, विजातीय पदार्थ हैं, घटत्व जाति से युक्त घट पदार्थ हैं, पटत्व जाति से युक्त पट पदार्थ अत्यंत भिन्न है, घटपट शब्दार्थ। ऐसे संन्यास और त्याग शब्दार्थ अलग अलग बिल्कुल विजातीय नहीं है, परित्याग रूप एक ही दोनों का अर्थ है। एक में विषय है काम्य कर्म, दूसरे में विषय है नित्य नैमित्तिक कर्म फल, विषयक त्याग त्याग है और काम्य कर्म विषयक त्याग संन्यास है, दोनों त्याग ही। इसलिए अवांतर थोड़ा भेद तो है विषय को लेकर के, लेकिन सर्वथा जैसे घटपट पदार्थ के पदार्थों में भेद होता है अत्यंत, ऐसा भेद घटपट पदार्थों के तरह नहीं है। ये यहाँ पर कहा गया कि यदि काम्य कर्म परित्याग फल परित्यागो वा अर्थो वक्तव्य सर्वथा अपि त्याग मात्रम संन्यास त्याग शब्दयो हो एकः अर्थ न घटपट शब्दो इव जात्यंतर्भूतौ। अब त्याग पदार्थ पर आक्षेप कर रहे हैं जो द्वितीय श्लोक के उत्तरार्ध में त्याग पदार्थ बताया गया, नित्य नैमित्तिक कर्मों के फल का त्याग, वह त्याग पदार्थ हैं। और संन्यास पदार्थ वो पूर्वार्ध में बताया, उस संन्यास पदार्थ के विषय में आक्षेप नहीं, त्याग पदार्थ पर आक्षेप किया जा रहा है। जो लोग नित्य नैमित्तिक कर्म के अनुष्ठान का कोई फल नहीं मानते, अन अनुष्ठान का फल प्रत्यवाय दोष तो मानते हैं, लेकिन नित्य नैमित्तिक कर्म के अनुष्ठान से कुछ भी फल नहीं होता ऐसा जो मानते हैं मीमांसक, वे आक्षेप कर रहे हैं त्याग पदार्थ पर। उनका ये आक्षेप ग्रंथ है ननु इत्यादि से, ननु नित्य नैमित्तिकानां कर्मणां फलम् एव नास्ति इति आहु, यानी ऐसा मीमांसक कहते हैं कि नित्य नैमित्तिक कर्मों का तो कोई फल ही नहीं होता, तो जब फल ही नहीं तो उसका त्याग क्या किया जाएगा। इसलिए त्याग पदार्थ जो बताया गया द्वितीय श्लोक के उत्तरार्ध में सर्व कर्म फल त्यागम प्राहुस त्यागम विचक्षणा करके, यह अनुपपन्न अर्थ है, त्याग पदार्थ ये बन नहीं सकता। इस प्रकार मीमांसक कह रहे हैं कि नित्य नैमित्तिकानां कर्मणां फलम एव नास्ति इति आहु मीमांसक, आहु का कर्ता लेना मीमांसका, कथम उच्यते तेषां फलत्याग इति। तो नित्य नैमित्तिक कर्मों का फलत्याग त्याग पदार्थ है ऐसा आप कैसे कहते हो। नित्य नैमित्तिक कर्मों का फल ही न होने से उनका फल त्याग हो नहीं सकता, इसे समझाने के लिए दृष्टांत है। जैसे वंध्या अपने पुत्र का त्याग नहीं कर सकती, क्यों त्याग नहीं कर सकती, इसलिए कि उसे पुत्र ही नहीं। तो ये कहते हैं कि यथा वंध्यायाः पुत्र त्याग, तो जैसे वंध्या स्त्री अपने पुत्र का त्याग नहीं कर सकती क्योंकि उसे पुत्र है ही नहीं, इसलिए तो वंध्या है। तो वंध्या के द्वारा जैसे पुत्र त्याग असंभव है पुत्राभावात्, जो वस्तु है जिस वस्तु पर अपना स्वामित्व है वो स्वामित्व को हटाना ये तो त्याग पदार्थ है। तो वंध्या में वंध्या का पुत्र ही नहीं है तो उसका पुत्र में स्वामित्व ही नहीं है, तो स्वामित्व का परित्याग कैसे कर पाएगी, स्वामित्व को कैसे हटा पाएगी। ऐसे नित्य नैमित्तिक कर्म का कोई फल ही नहीं है तो नित्य नैमित्तिक कर्म करने वाले का उस फल पर स्वामित्व का परित्याग, स्वामित्व को हटाना रूप परित्याग कैसे संभव होगा, ये आक्षेप हुआ मीमांसकों का। सिद्धांति की ओर से इसका निराकरण किया जा रहा है। भाष्यकर भगवान कहते हैं कि न एष दोषः, तो एष दोषः यानी मीमांसक त्याग पदार्थ त्याग पदार्थ में असंभव नामक जो दोष दे रहे हैं, जो त्याग पदार्थ यहाँ पर बताया गया वह त्याग पदार्थ असंभव है, ऐसा जो मीमांसकों का कथन है वो न यानी ये कथन उचित नहीं है, युक्त नहीं है, अयुक्त है। क्यों युक्त नहीं है, ये दोष क्यों नहीं है, कहते इसलिए कि जो श्रीमद् भगवद गीता के उपदेष्टा हैं भगवान श्री कृष्ण, वे मानते हैं नित्य नैमित्तिक कर्मों का भी फल होता है और नित्य नैमित्तिक कर्म का फल होता है ये जिनकी मान्यता है, तो नित्य नैमित्तिक कर्म करने वाले व्यक्ति का उस नित्य नैमित्तिक कर्म के फल में फिर स्वामित्व भी रहेगा और उस स्वामित्व को वो खुशी खुशी से हटा ले, जो कर्म किया उस कर्म के फल में कर्मकर्ता का जो स्वामित्व है उस स्वामित्व को वह हटा ले तो माना जाएगा उसने फल का परित्याग किया, यही त्याग पदार्थ है। वह उन लोगों के मत में उपपन्न होता है जो लोग मानते हैं नित्य नैमित्तिक कर्म का भी फल होता है और भगवान कृष्ण मानते हैं गीता में नित्य नैमित्तिक कर्म निष्फल नहीं, उनका भी फल होता है। तो ये कह रहे हैं कि नित्यानाम अपि कर्मणाम भगवता फलवत्वस्य इष्टत्वात्, तो भगवता कृष्णेन ऐसा लगाना, नित्य नैमित्तिकानाम अपि कर्मणाम फलवत्वस्य इष्टत्वात्, नित्य नैमित्तिक कर्म सफल है फल वाला है ऐसा भगवान कृष्ण को अभीष्ट है मानना। इसीलिए भगवान इसी अध्याय में आगे कहेंगे यानी नित्य नैमित्तिक कर्म सफल है ऐसा भगवान का मानना है, इस अर्थ का ज्ञापक वाक्य शेष बताया जा रहा है कि वक्षति ही भगवान अनिष्टमिष्टम इति न तु संन्यासिनाम इति च। तो कहते हैं इसी अध्याय में आगे भगवान बताएंगे कि अनिष्टमिष्टम मिश्रं च त्रिविधम कर्मणः फलम भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु संन्यासिनाम कोचित। तो ये जो कर्म है तो अनिष्टमिष्टम मिश्रंच त्रिविधम कर्मणः फलम्। इसमें कर्म शब्द से लेना नित्य नैमित्तिक कर्म, और कर्म का तीन प्रकार का फल है। कर्म का तीन प्रकार का फल है और वह होता है इष्ट अनिष्ट और मिश्र। ये तीन प्रकार का कर्म का फल किनको प्राप्त होता है तो कहते हैं अत्यागी नाम, भवत्य त्यागी नाम, और सन्यासी नाम न क्वचित, जो सन्यासी हैं यानी ज्ञान निष्ठा के अधिकारी हैं, आत्मा के यथार्थ स्वरूप को जान करके आत्मा में कर्म तथा कर्म फल दोनों भी असंभव हैं। जिस आत्मा में, वह आत्मा मैं हूँ, ऐसा निर्धारण जिनका है वे हैं सन्यासी, जिसको द्वितीय अध्याय में सांख्य कहा गया। ज्ञान योगेन सांख्या नाम में वो सांख्य कहा गया जिनको, तो एषा ते विहिता सांख्य बुद्धि योग्य तुम श्रुण इत्यादि में जो सांख्य निष्ठा बताई गई है उन्हें सन्यासी कहा जा रहा है यहाँ पर, ज्ञान निष्ठा अधिकारी को। और उन्हें ये फल तीन प्रकार का नहीं होता कर्म का प्राप्त, और जो अत्यागी हैं उन्हें होता है। इससे ये बताया जा रहा है कि नित्य नैमित्तिक कर्म का भी फल होता है, और वह नित्य नैमित्तिक कर्म के फल का जो त्याग नहीं करते हैं अत्यागी हैं, अविवेक के कारण ये सामान्य इच्छा रखते हैं इष्टम में भूयात अनिष्टम में मा भूत, तो उन्हें नित्य नैमित्तिक कर्म के फल स्वरूप इष्ट लोक की यानी पितृलोक की प्राप्ति होती है। तो वक्षति ही भगवान अनिष्टम इष्टम इति न तु सन्यासिनाम इति च। हाँ, और वहाँ का सन्यासी है ज्ञान निष्ठा का अधिकारी, जो विरक्त चित्त है। हाँ, दूसरे अर्थ में है, यहाँ अविरक्त कर्तृक जो फल त्याग है उसकी स्तुति है। हाँ, उसे कर्म फल त्याग ही एक प्रकार से वास्तविक परित्याग है ये बता करके उसकी प्रशंसा कर रहा है, क्योंकि लौकिक फल नहीं चाहेगा, निष्काम कर्म करेगा, नित्य नैमित्तिक कर्म में भी निष्कामता आएगी तो चित्त शुद्धि होगी, वह उसका धर्मेन पापम अपनुदति के अनुसार संचित गत जो अशुद्धि है उसका निवर्तक होगा। भाष्य में आगे हैं कि सन्यासीनाम एव हि केवलम कर्मफलासंबंधम दर्शयन् असन्यासीनाम नित्य कर्मफल प्राप्तिम भवति अत्यागिनाम प्रेत्य इति दर्शयति। अनिष्टमिष्टम मिश्रंच इत्यादि श्लोक से भगवान जो सन्यासी है यानी वैराग्यवान ज्ञान निष्ठा के अधिकारी हैं उन्हें ही केवल कर्म फल के असंबंध को बता करके, असन्यासी जो हैं नित्य नैमित्तिक कर्म का फल उन्हें प्राप्त होता है ऐसा बता रहे हैं। भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्यासीनां कुचित, इससे निकला कि नित्य नैमित्तिक कर्म भी लौकिक फल वाला है, और वो जो नित्य नैमित्तिक कर्म का लौकिक फल है कर्मणा पितृलोक, इस सामान्य श्रुति के द्वारा अधिकार वचन के द्वारा बताया गया पितृलोक प्राप्ति रूप, नित्य नैमित्तिक कर्म कर रहे हैं और उसका उस श्रुति के द्वारा बताया गया जो सामान्य फल है पितृलोक यानी स्वर्गलोक की प्राप्ति, वह फल भी जो नहीं चाहते हैं और नित्य नैमित्तिक कर्म कर रहे हैं तो माना जाता है वे अभी तो अविरक्त चित्त है, कर्माधिकारी है, लेकिन उनका वह निष्काम कर्म योग उन्हें चित्त शुद्धि द्वारा ज्ञान का अधिकारी बनाता है। योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वा आत्मशुद्ध है जो पहले कहा था, वो कर्म कुर्वन्ति का मतलब नित्य नैमित्तिक कर्म करते हैं, संगं त्यक्त्वा का अर्थ है जो नित्य नैमित्तिक कर्म का सामान्य फल है पितृलोक की प्राप्ति, उसका उस पितृलोक की प्राप्ति में आ सकती वो उसको भी छोड़ करके, और करते हैं आत्मशुद्धि के लिए, अंतकरण शुद्धि के लिए, तो अंतकरण शुद्धि ये फल उन्हें प्राप्त होता है, वो लौकिक फल नहीं माना जाता। तो इस प्रकार ये द्वितीय श्लोक के द्वारा एक पक्ष बताया गया काम्य कर्मों का परित्याग और नित्य नैमित्तिक कर्मों के फलानुसंधान बिना नित्य नैमित्तिक कर्म का अनुष्ठान, ये करते रहने से अविरक्त चित्त पुरुष को चित्त शुद्धि द्वारा नित्यानित्य वस्तु विवेक पूर्वक वैराग्य की प्राप्ति होती है और वो ज्ञान निष्ठा का अधिकारी बन जाता है। तो ज्ञान निष्ठा अधिकार संपादक कर्म निष्ठा एक प्रकार से यहाँ पर बताई जा रही है। तृतीय श्लोक का उच्चारण कर लें। त्याज्यम दोषवद इत्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्य मिति चापरे। अब अन्य जो सांख्य तथा मीमांसक है इनका अविरक्त चित्त पुरुष के विषय में ओ विकल्प बताया जा रहा है। जो अविरक्त चित्त हैं उन्हें भी सांख्य लोग कहते हैं, मनीषी शब्द से यहाँ पर लेना सांख्यों को, जो तृतीय श्लोक के पूर्वार्ध में अंतिम पद है मनीषिणः, मनीषिणः यानी सांख्या, प्रकृति पुरुष का विवेचन करने में जो कुशल है वे है मनीषा, मनीषी, मनीषा विद्यते एषा ते मनीषिणः, मनीषा जिनके अंदर हैं, मनीषा कहते हैं प्रकृति पुरुष विवेक कुशल बुद्धि मनीषा, और वह जिनके अंदर हैं वे मनीषी, प्रकृति पुरुष के विवेचन में लगे हुए, प्रधान तथा पुरुष का विवेचन करने में लगे हुए सांख्य, वे कहते हैं अविरक्त चित्त पुरुष को भी एके मनीषिणः, एके का अन्वय करना मनीषिणः के साथ, एके मनीषिणः यानी सांख्या, एके मनीषिणः का अर्थ हुआ। ये कहते हैं कि कर्मणा बद्धते जंतुर विद्याच विमुच्यते तस्मात् कर्मन कुर्वन्ति यतयः पारदर्शिना। इस शास्त्र वचन को आधार बना करके सांख्य लोग कहते हैं कि अविरक्त चित्त होने पर भी कर्म करता रहेगा तो उससे तो बंधन की निवृत्ति नहीं होगी, इसलिए कर्माधिकारी अविरक्त चित्त पुरुष को भी क्या करना चाहिए कि कर्म का त्याग ही करना चाहिए यदि मोक्ष चाहता है तो, और उसे करना चाहिए प्रकृति पुरुष का विवेचन, आत्मनात्म विवेचन, ये सांख्यों का कथन है। सिद्धांत वेदांत का कथन है कि जब तक शरीर में दृढ़ आत्मबुद्धि है और नित्यानित्य वस्तु विवेक करने का सामर्थ्य नहीं है, वैराग्य नहीं है, तब तक तो चित्त शुद्धि के लिए फल की इच्छा का मात्र त्याग कर लें और नित्य नैमित्तिक कर्म करता ही रहें, ये तो वेदांत पक्ष है। काम्य कर्मों को त्यागें और नित्य नैमित्तिक कर्म का फलानुसंधान बिना अनुष्ठान करता रहें तो चित्त शुद्धि नित्यानित्य वस्तु विवेक पूर्वक वैराग्य होगा, तब योगारूढस्य तस्यैव शमः कारण उच्यते के अनुसार कर्म फल से उपरा कर्म से उपराम फिर वैराग्य हो जाए तो। यद अहरेव विरजेत तद अहरेव प्रव्रजेत, वैराग्य से पहले कर्म का परित्याग नहीं, कर्म फल का अनुसंधान किए बिना कर्म का अनुष्ठान ही, ये वेदांत पक्ष है। लेकिन अविवेकी विवेकी त्यागी विरक्त अविरक्त सब के लिए सांख्य कहते हैं प्रकृति पुरुष का विवेक करो यदि मोक्ष चाहिए तो, न कि कर्म ही करो। कर्म तो त्याज्य ही है, त्याग योग्य ही है, त्याज्यम कर्म। क्यों त्याज्य है तो कहते इसलिए कि दोषवत है, उसमें कर्म में दोष है प्रत्यवायादि, और उन दोषों से युक्त होने से यथोल बेना वृतम गर्भ यथोल बेना वृत गर्भ तथा तेने दमावृतम, सर्वारंभाई दोषेन धूमेनाग्नि रिवावृता इत्यादि से ये कहा जाता है कि सब कर्म दोषवान है। तो सांख्य कहते हैं कर्म सदोषी होने से उस कर्म का अधिकारी त्याग ही करें, श्रेय काम मोक्ष काम अधिकारी को तो कर्म त्यागना ही चाहिए, ये सांख्यों का मत है, क्योंकि वो दोषवान है। हाँ, ये भगवान कह रहे हैं, लेकिन इसीलिए वो किस प्रकरण में आया कि श्रेयान स्वधर्म विगुण परधर्मात् स्वनुष्ठितात्, ये दिखाने के लिए आया है कि अपना जितने भी कर्म हैं चाहे हमारे वर्णाश्रम विहित कर्म दोषवान हैं इसलिए इनका त्याग करें। अर्जुन के मन में आ रहा है श्रेयो भैक्षमपि हलोके, वो भीष्मादि युद्ध करके भीष्मादि को मारने की अपेक्षा भिक्षा से भी जीवन निर्वाह करना उचित है, का मतलब सन्यासी का धर्म अपनाना चाहते हैं और क्षत्रिय का जो धर्म है उसे छोड़ना चाहते हैं। इसे समझाने के लिए कि उन धर्मों में भी दोष है, ऐसा कोई कर्म नहीं है जिसमें कोई दोष ना हो, इसलिए क्या करें जिसका जन्मतः जो स्वभाव भगवान ने लगाया है स्वाभाविक कर्म जिसे जो प्राप्त हुआ वह सदोष होने पर भी उसी को जैसा शास्त्र कहता है ऐसा करते रहें, ये समझाने के लिए सर्वारंभाई दोषेन ये बताया हुआ है। और सांख्य तो कहीं का कुछ लेंगे वो अपना पक्ष दिखाने के लिए कि कर्म मात्र दोषवान होने से सबको श्रेय काम पुरुषों को क्या करना चाहिए कि कर्म को त्यागना ही चाहिए। कि दोषवत इति दोषवत कर्म त्याज्यम एव मुमुक्षुना, और मुमुक्षु कैसा, अभी अविरक्त चित्त मुमुक्षु, उसे भी कर्म का त्याग ही करना चाहिए। इति आहु ये के मनीषिणा ऐसा लगाना, और अपरे मनीषिणा, अपरे जो अपरे शब्द से लेना है मीमांसकों को, तो मीमांसक कहते हैं कि सकाम कर्म त्याग योग्य होने पर भी भले ही उसका त्याग करो, निषिद्ध कर्म और सकाम कर्म का, लेकिन मोक्ष के लिए भी इन कर्मों का त्याग नहीं किया जा सकता। यज्ञ दान तपश्चैव न त्याज्यम, यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम, कार्यम एव तत्, ऐसा आगे आएगा। यहाँ पर तो न त्याज्यम इतना है कि यज्ञ है, दान है और तप है, और ये जो कर्म है यज्ञ दान तपादि रूप कर्म, इनका त्याग न करें, इनको तो जरूर करते ही रहें, ये नित्य नैमित्तिक कर्म इनको करते रहें, क्योंकि इनको नहीं करेंगे तो प्रत्यवाय होगा, करने से कोई दोष या फल नहीं लगेगा, करने से प्रत्यवाय दोष से बचेंगे, फल तो नहीं मिलेगा लेकिन दोष नहीं लगेगा। जो न करने से प्रत्यवाय दोष लगना है वह प्रत्यवाय दोष इनके करने से नहीं लगेगा और फल कुछ होगा नहीं, इसलिए प्रत्यवाय दोष से बचने के लिए इन नित्य नैमित्तिक कर्मों का अनुष्ठान करते ही रहना चाहिए। श्रुति कहती है यावत जीवम अग्निहोत्रम जुहियात, नित्य अग्निहोत्र करते ही रहें, अग्निहोत्र से उपलक्षित यज्ञदान तपादि कर्म करते ही रहें, ये मीमांसक पक्ष है। और ये सब चल रहा है कर्माधिकारी पुरुष को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए इसके विषय में चर्चा। कर्माधिकारी पुरुष हैं, अविरक्त चित्त पुरुष, दो प्रकार के पुरुष हैं, विरक्त अविरक्त, यानी कर्म फल से जिन्हें वैराग्य हुआ है, इस मनुष्य लोक से लेकर के ब्रह्मलोक पर्यंत के जो लौकिक भोग हैं उन भोगों के प्रति जो विरक्त चित्त हैं, नचिकेता मैत्रेय के तरह ऐसे लोग, और जिनका लौकिक भोगों के प्रति चित्त आसक्त है वे हैं अविरक्त चित्त, नचिकेता के पिता उद्दालक जी जैसे, उन्हें तो शास्त्र कहता, और वो उद्दालक जी जैसे जो है अविरक्त चित्त उनको लेकर के ही अभी ये विवेचन चल रहा है, ज्ञानाधिकारी को लेकर के नहीं। उनके विषय में सांख्यों ने कहा कि उन्हें भी कर्म का त्याग ही कर देना चाहिए, नित्य नैमित्तिक कर्मों का भी, सब कर्मों का, क्योंकि सभी के सभी दोषवान हैं। मीमांसकों ने कहा कि निषिद्ध कर्म तथा काम्य कर्म का भले ही त्याग करें लेकिन यज्ञ दान तप रूप जो नित्य नैमित्तिक कर्म है उसका त्याग न करें। भाष्य है त्याज्यम यानी त्यक्तव्यम दोषवत, यानी दोष दोषवत शब्द में मतु प्रत्यय मान करके दोषवत शब्द की व्युत्पत्ति कर रहे हैं, दोष अस्य अस्ति इति दोषवत। तो दोष यानी प्रत्यवायादि दोष जिनमें जिस कर्म का होता है उस कर्म को कहा जा रहा है दोषवत। ऐसे बुद्धि जिस ज्ञान जिसको होता है उसे कहा जाता है ज्ञानवान, ऐसे जो दोष जिसमें होता है उसे कहा जाएगा दोषवान। तो कर्म दोषवान है, इसलिए उसका त्याग ही करें। तो कहा कौन है वो दोषवत, किम तत्, तो कहा कर्म, सदोष है कर्म। दोषवत शब्द का अर्थ है सदोष, दोष वाला, वो कौन है तो कर्म है। कहा क्यों दोषवान है ये, तो कहते बंध हेतुत्वात् सर्वमेव, तो सारा कर्म बंधन का हेतु होने से दोष वाला ही है, इसलिए उसे बंधन का हेतु होने के कारण मोक्ष चाहने वाले को छोड़ ही देना चाहिए, त्याग ही देना चाहिए। तो दोषवत शब्द के विषय में, दोषवत में मतु प्रत्यय मान करके एक अर्थ हुआ और वो दोषवत शब्द विशेषण बना कर्म का, जब मतु प्रत्यांत मानेंगे। दोषवत शब्द बनता है एक वती प्रत्यय करने से भी, दोष शब्द से मतु प्रत्यय करो तो भी दोषवत शब्द बनेगा, और वती प्रत्यय करेंगे तो भी दोषवत शब्द बनता है। वती प्रत्यय करेंगे तो वती प्रत्यांत होता है अव्यय, और मतु प्रत्यांत अव्यय नहीं होता, इतना मात्र अंतर रहेगा। तो दोषवत में मतु प्रत्यय मानेंगे तो कर्म प्रथमा एक वचन होने से ये भी प्रथमा एक वचन मतु प्रत्यांत हुआ, दोष वाला कर्म ये अर्थ निकलेगा, वो हेतु गर्भ विशेषण हो जाएगा। दोष वाला है सारा कर्म, इसलिए इसे छोड़ दें। और वती प्रत्यय मानेंगे तो दोषवत का अर्थ हो जाएगा दोष के तरह, वती प्रत्यय का अर्थ होता है तरह सदृश, हाँ, तो दोष के तरह, जैसे व्यक्ति दोषों को त्यागता है कि नहीं, ऐसे वो दृष्टांत बनेगा उस समय, कर्म का विशेषण नहीं बनेगा। तो कर्म को कैसे त्यागे, कि जैसे व्यक्ति दोषों को त्यागता है ऐसे कर्मों को भी त्याग ही दे दोषों के तरह, ये एक व्याख्यान दोष शब्द का वती प्रत्यय मान करके, वती प्रत्यांत दोष शब्द, दोषवत शब्द को मान करके कर रहे हैं। नहीं, ये दोनों भी निकल जाते हैं तो, अथवा दोषो यथा रागादि त्यज्यते तथा त्याज्यम इति एके प्राहु मनीषिणः पंडिता सांख्यादि दृष्टिम आश्रिता अधिकृतानां कर्मिणां अपि इति। तो कहते हैं जैसे विवेकी मनुष्य दोष का परित्याग करता है, ऐसे सारे कर्मों का उसे त्याग ही कर देना चाहिए और प्रकृति पुरुष के विवेक में लग जाना चाहिए। ऐसे सांख्यादि की दृष्टि को अपनाने वाले पंडित लोग कहते हैं। अब उत्तरार्ध की व्याख्या भाष्य में आ रही है, मीमांसकों का पक्ष है उत्तरार्ध, इस पर चर्चा हम लोग कल करते हैं।